muncul ing prapatan Malioboro. Nganti wengi aku dhewean no kono, lalu lintas pating siwer maneka warna. Dora ngerti rasane ati ing ngado. Malioboro sukseno saiki tresnaku rosliramu tansah tak siram tetesing aloku, nganti sok kapan sliramu eling aku. Kapan